Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz nasuh tevbesi. Nasuh tevbesi dönüş olmayan tevbe. Bir insan bu tevbeyi yaparsa artık elhamdülillah hakkına girmiştir. Bunun sonunda cennete cevabını da hatırlamalı. Tevbenin anlamı tabi tüb filinden gelir, dönüş anlamına geliyor. Ve kulun gittiği kötü yoldan ayrılıp Allah-u Teala'ya dönüşü. İstiğfar da af dileme istiğfarda. Tevbe istiğfar denir buna. Demek ki tevbe anlamı gittiği yoldan kişinin dönüp Allah-u Teala'ya dönmesi. Mevlam Cezayir'e. Böyle yalvarması. İstiğfar da af dileme. Tevbe, gönlün temizlenme anlamına gelir. Gönlün temizliği. Yani gönlün doğasına kavuşması. Bir yenilenme. Yeni bir doğuş anlamına gelir. Yeni bir dünya anlamına gelir. Yani tevbeden kimse, eğer gerçek tevbe yaparsa, gerçekten o kişi yeni doğmuş gibi olur. Tertemiz olur elhamdülillah, pırıl pırıl olur. Gönlü doğasına kavuşur, sıkına gider kişiden böylece. Şimdi günahın tabi insana zararlı şeyler günahlar anlamında. Bu günahlar sözlü olur. Kişi bir söz söyler, günah girer. Hatta ne çıkar Allah korusun. Yedi içti, giydi, gezdi yerler, baktığı yerler, haramlar farklı oluyor tabi böyle, günahlar böyle. Günahın dünyada zararı var. Önce gönül bunlara kabullenmez, gönül. Gönül daralır, sıkılır. Hatta insanın bedeni bile, mesela insana bir yabancı madde içine girsin, beden bunu kabul edemez muhtemelen verir. İnsanın gözüne toz kaçsın, beden bunu kabul edemez. Ne yapar? Yaşarır, göz yaşı döker, acı yapar, çıkmaya etmez böyle. Gönül de günahlara kabul edilir gönülde böyle. Gönül nur, tertemiz, pırıl pırıldır doğası gönlün. Gönül ne yapar bu sebeple kabul edemeyince? Daralır, sıkılır böyle. Huzursuzluk olur, buralar mı bakışlar böyle böyle. Günümüzde genelde huzur diyen bir şey isim kalmadı. Yani cisim kalmadı, isim kaldı bu huzurun böyle. Yani kim bakarsan bak, herkesin bir şikayet var. Huzursuzluk, gönül darlığı, sıkıntı, bunalım böyle. Acelecilik, stres. Ne bunlar? Bunların kaynağı günahlar muhtemelen böyle. Allah dostlarında olmaz bunlar muhtemelen. Allah olmaz bunlar böyle. Onlar günah kalmadığı için onlar rahat muhtemelen böyle. Huzur yaşadılar onlar yaşadılar böyle. Ölüm halinde günahları kişi görecek. Her insan ölüm halinde görür. Kişi o zaman günahdan korkar kendisi. Korkar günahdan korkar böyle. Ölüm anında böyle. Son an artık yaklaştı mı gargara denir buna. Yani ruh artık boğaz yaklaştığı zamanda çıkar artık. O anda kişinin gözler perdeleri kalkar. Ondan sonra tevbe kabul olmaz onlar, o zaman sonra. Kişi o anda bir sağına bakar, sağdaki meleği görür. Melek defteri duruyor artık böyle. O kişi bakar, eğer sevapları çoksa onları görür, sevinir. Sevaplar nur gibi parlar böyle. Güzel koku salar sevaplar böyle. Günahlara bakar, onlar kapkara ve kötü koku salar onlara böyle. Yani evliyalar insanı kokut anlarla günahkar olur mu? Böyle. Eğer kişiden böyle o pis koku geliyorsa kirdir bu böyle. Mahalle koku geliyorsa, o kişinin günahı çoktur, Allah korusun böyle. Sonra kabre girince ne oluyor günahlar? Yılan oluyor. Yılan oluyor. Hadise geliyor, innin diye geliyor. İnnin. Yani en zehirli yılanlar böyle. Korkunç yılanlar böyle. Günahıyla orantılı. Küçük günahlar, küçük yılanlar. Daha büyük günahlarda büyük yılanlar muhtemelen. Yani kabre girdiği anda hem buna saldırırlar yılanlar muhtemelen. Tabii biz onları göremiyoruz burada. Ama ölen kişi onları görüyor. Bir de keşif açık olanlar, onları görüyorlar muhtemelen. Yılanlar evvel, saldırıyor sana evvel. Bir gün birisiyle namaz kılıyoruz. Medine Münevvere'de. Kaldığımız Rıbat'ta namaz kılıyor böyle birisinde. O kişi ağlama başladı. Dedim niye ağladın, sordum bana niye ağladığını böyle. Dedi bir sinek kondu, 13 ağlıyorum dedi. Sinek kondu, 13 ağlıyorum. Allah Allah. Niye ağladın sinek konduysa? Düşündüm dedi böyle. İşte sinek kondu bana, rahatsız ediyor beni, ısırıyor. Ama şunu kovabilirim. Ama kalbe girince yılanı kovamayacağım. O aklıma hoş aldım diyor muhtemelen. Yani bir insanın gönlü uyandı mı her şeyi bakışı değişir muhtemelen bakmıyor. İnsan her şeyi orasıyla kıyaslama yapar. Ahirete kıyaslama yapar. İlk defa bunu duydum muhtemelen böyle bak. Namazda sinek kovmuş, onu kovmamış ama. Kovmamış sinek muhtemelen. Neye kovmuyor? Bak dedi şu anda mezarda yılan bana saldırıyor, onu kovamayacağım muhtemelen. Her şeye bakış değişiyor böyle. Yani insan eğer tevbesizlik dünyadan giderse Allah korusun bakmıyor mu? Yani kendi yılanını buradan sen kendi götürün muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Yani ne kadar zor muhtemelen. Orada pişman mı? Pişman mı muhtemelen. Çıldırıyor mu? Çıldırıyor mu şey böyle? Ama içten geçiyor böyle. Mizan meydan mahşerde, yani terazide ne oluyor? Günahlar oraya konuyor. Kapkara, kötü, çirkin şekilde. Kişi duracak mizanın başında. Eğer tabi sevabı varsa onlara konuyor böyle. Onlar konuyor ama eğer yetersiz sevaplar, yani sevabın günahdan daha ağır fazla gelmesi gerekiyor kurtuluşa böyle. Gerekiyor böyle. Ne diyor bazıları? Ben de işte bir namaz kusurum var, onu kılmıyorum diyor. Günahım yok, içmiş mi yapmam böyle şey. Halbuki namaz kılmamanın günahını bilse insan, bir farzın terki harap işi anlamına geliyor. Çünkü namaz farz. Şimdi bir insan sabahımızı kılmadı, mesela Allah korusun içmiş kadar oluyor böyle. Öyle kılmadı, hırsız yapmış gibi oluyor böyle. Zina yapmış gibi oluyor. Günde 5000 günah oluyor Allah korusun böyle. Bir de sırat köprüsünde var. Günahları yükleniyor sırtına. Kişinin böyle. Tonlarca günah sırtına yükleniyor. Tabii yürüyemiyor. Günah sırtında ağır, pis. Günahlar böyle. Tökeziyor, düşüyor, elleri yapışıyor, elleri yanıyor. Derileri, yağları eriyor böyle, kalkma uğraşıyor, emekleme uğraşıyor. Neden bunlar? Günahını oraya taşımış, Allah korusun. Devam edememiş dünyada, taşımış günahları oraya böyle. Son olarak da cennette ateşe dönüşüyor günahları. Yani kişinin günahları ateşe dönüşüyor muhtemelen böyle. Bir gün, hadi Behlül Dağı'na derler, Behlül Dağı'na. Harun Reşit'in kardeşi, Abbas döneminde, abisi, devletin başı. En parlak zamanı Abbas döneminde, yani dünyada bir numara adam abisi. Kardeşi de Allah dostu muhtemelen böyle. Halk arasında ne diyorlar? Meczup diyorlar. Yani cezbeli. Yani cezbeli böyle. Yani sanki bir yarı deli gibi halk arasında böyle. Aşkından dolayı. Bir gün hızlı geliyorum bir yerden böyle. Hızlı geliyorum bir yerden. Bu görenler herkes sanıyor kendisinin Bağdat'ta. Buna takılıyorlar işte. Nereden biliyorsun belli bu kadar hızlı acele? Cehenneme gittim. Ne yapmaya gittim? Ateş almaya gittim. Aldın mı? Alamadın. Neye? Buraya götürmek lazımmış öyle muhtemelen. Buraya götürmek lazımmış öyle muhtemelen. Hazreti Behlül Dağı'na sarayda devamlı İslam'ın kurallarını uygulamaya çalışıyor böyle, korumaya çalışıyor böyle. İslam'ın Allah emirlerini çileşiyor böyle. Haramdan sakındırma böyle. Herkes ilgilenir. Bak bunu yapma, bu günahı, bunu yapma bu şekilde. Yine böyle. Bunun tabi hoşlanma olmuşlar bazıları böyle. Bazıları hoşta gitmiyor bu durum. Bunu çıkartır abisine. İşte her şeyimize karışıyor. Her şeyimize karışıyor. Bundan şikayetçi oluyorlar. Bunu çağır abisi. Buna bak diyor, Berdi diyor buna. Sen diye kimseye karışma diyor böyle. Her koyun diyor, kendi başına asılır böyle. Her koyun kendi başına asılır. Sen kendine bak diyor. Sen kendini kurtarmaya çalış. Sen başına karışma sen böyle diyor. Peki abiciğim. Başla üstüne. Öyle oradan hemen bir koyun alıyor. Odasına bu koyun kesiyor. Odasında koyun kesiyor. Yani başına kesiyor muhtemelen. Yüzmüyor tabii. Temizlemiyor işlerini böylece. Ayağından asıyor koyunu. Kendi kalbi kilitliyor. Kaybolup gidiyor. Görünmüyor böyle. Tabii Bağdat, sıcak memleket. Koyun başlıyor kokmaya. Kurtarmış koyun. İçini pis temizlenmemiş. Odalar her taraf kapalı. Bütün saraya koku alıyor. Nereden geliyor koku? Bakıyorlar. Behlül odasından geliyor. Kapı kilitli ama. Geliyorlar abisine durun böyle böyle. Kırma kapıyı. Kırarak bakıyorlar böyle. Bir koyun muhtemelen böyle. Tüyü deri üzerinden duruyor böyle. Başını kesmiş. Ayağını atmış çengele tavana. Kokmuş lan be. Sinekte doğmuşlar, bunu doğmuşlar. Bunu bulurlar. Çağır abisi. Ne yaptın sen beni? Dedi ya abisi ama her koyun kendi başına asılır. Hadi kem asılıyor ama kokusu diyor. Rahatsız hoşlan diyor böyle. Günah tabi ödüyor muhtemelen böyle. Gerçekten muhtemelenler yani bir apartmanda böyle bir kötü insan olsun herkes zarar var muhtemelen böyle. Yani alkolik, ne böyle bir ahlaksız olsun böyle. Bir ahlaksız bir kadın olsun Allah'a koyduğum bir apartmanda bir mahallede komşular böylece. Bütün komşuya bunun zarar olur muhtemelen böyle. Gece gelir, bağırır, çağırır, şunu bunu yapar, çile atar böylece. Tevbenin de altyapısı var, tevbenin. Yani şartları var, şartları var tevbenin de. Nasıl namazın şartları var mesela, abdest almak gibi. Birincisi, ilk şartı tevbenin kabul olmasının şartı nedir? Günahlardan kopmak. Günah kopmak. Lavabo akıyor, aşağı akıtıyor bir yerden. Mesela hanımlar bile ev kadının mesela eline alıyor bir bezini yere temizliyor akan yerine böyle. Ama biraz yine akıyor böyle. Ne gerekiyor? Önce lavabonun tamiri gerekiyor. O akan yere tamir gerekiyor tamam böyle. Kişi günah işliyor. Estağfurullah 10 kere 20 kere dedim bu şekilde. Ya camide cuma günü mesela estağfurullah çekiyor böyle. Ama günaha devam muhtemelen böyle. Namazsızlık, mesela hanım kız başları açık, yok şunlar bunlar böyle, göz günahsı, dil günahsı erken böylece günah devam ediyor. Bu günah, bu tevbe olmuyor muhtemelen böyle. Yani tevbenin Allah katına kalınmasının şartı önce günahtan kopmak, kopmak muhtemelen böyle. Bir hasta, mesela akciğere kanser vermezler. En başta bana tabii sigara vermezler buna kesin böylece. Kendi akciğere kanser olduğu halde alır eline sigarayı, fofu şeker ona böyle. Olur mu? Olmaz mı? Muhtemelen bu böyle. O hasta geçer mi? Muhtemelen. Yani her hastalığın perisi vardır mesela. Şekeri varsa şekerden, tansiyon varsa tansiyondan. Yani onun zıdını yapmama gerekiyor böyle. Önce demek ki günahları terk etmek. Sonra yaptığı günahlarda pişman olmak. Bak bu da geçmişe böyle şimdi görüyor, geçmişe böyle. Tamam artık günah işlemeyecek, işlemeyecek ama kimi ne yapar? Güya tövbe etmiş, namaza başlamış, emekli olmuş mesela böyle, hacca gitmiş icabında. Ama anlatırken ağzı böyle damağından sular gelir mi ağzından böyle? Eski hatırlarken böyle, şöyle yaptım, böyle astım, kestim böyle, atar bunu böyle böyle. Bu olmuyor muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Yaptığı günahlarda pişmanlık devam ediyor böyle. Vicdan azabı çekme böyle. Bir gün bir Arabi geliyor Medine'ye böyle. Arabi çölde yaşayan bir yani böyle. Şuraya yaşayan kişi böyle. Medine'ye gelmiş. Peygamber bugün soruyor Aleyhisselam Peygamberimize. Ya Resulallah, ben işte şöyle günahlar yaptığım işlediğim zamanlar ne yapacağım şimdi? Tevbe et Peygamber'e böyle. Tabi tevbe şartlarına onu anlatıyor. Böyle tevbe edersin, ona bırakırsın. Peki ya Resulallah. Üç adım gidiyor, dönüyor. Ya Resulallah, ben günah işlerken Allah beni görüyor değil mi? Tabi görüyordu. Dönüyor şeye bir. Yani Allah görüyor, Allah huzurunda, Allah gözetiminde nasıl bir günah işlerken böyle bir Allah diyor düşüp bayılıyor muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Yani çok feci bir şey muhtemelen günah işlemek. Allah bizi görüyor muhtemelen ya. Mevlam el-Basir ya. Es-Semi işliyor Allah muhtemelen ya. Allah görüyor böyle. Allah huzurunda, Allah huzurunda muhtemelen. Utanmadan, çekinmeden böyle haram işlemiyor muhtemelen. Yani huşa, kumar oynuyor, içki, şunlara, bunlara böylece dans, saz, cazlar, mazlar böyle Allah huzuruna yapmak üzere çalıyor bunları. Çok feci bir şey muhtemelen böyle. Cinayet muhtemelen böyle. Yani cinnet muhtemelen böyle böyle. Bakın o anda eğer uyanırsa gönül, bak uyanırsa farklı insan böyle. Böyle ne diye baktıyor? Allah beni görüyor değil mi? O zaman biliyor. Evet Allah biliyor böyle deyince bir düşünüyor böyle Allah'ın günah işlediğini. Şimdi bir Allah diyor, şu bana muhtemelen böyle böyle. Demek günahtan kopmak tamam ama yeterli değil daha. Devam var. Nedir bu böyle? Geçmişe dönük. Pişmanlık böyle. Nedamet böyle. İç yanması böyle. Ne yaptın diye böyle. Eli kalmıyor bir şey. Yani o anda belki nefis onlar zevk aldı. Nefis yani tabii. Zevk aldı ama geçti muhtemelen böyle. Onun mahşere azabı var. Hesabı var. Cehennemde Allah korusun böyle. Sonra günah işlerinden ayrılmak. Yani günah işlerinden kopmak olan böyle böyle. Yani mesela bunda yörde, çevrede, her neyse binada, iş yerinde böyle orada kendini kuramayacaksa onun ayrılması gerekiyor. Bir de arkadaşlarına bırakması gerekiyor onların muhtemelen böyle. Evet, onlar çevireyim. Tamam bir söylerse ama oturmazsın beraber muhtemelen böyle. Onlar oturursan kişi farkına varmadan yine onlardan olur muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Bir de günah işlememeyi kesin kararlı olmak. Günah kararlı. Günah işlememi artık ben atayım. Yani ölsem diyecek böyle, asla beni kesseler, günah işlemem diye buna kesin karar olacak kişi böylece. Bu şartlara gelince, kişi bu şekilde tevbe ispat ederse elhamdülillah, ne kadar günah işlemişse geçmişte, onlar siliniyor. Affolunlar. Yalnız af olmayan günahlar da var böyle. Farzlar var mı tahminler? Farzların şu af oluyor. Mesela namazı kılmamış vaktinde. Üzerine birikken namazlar var böyle. Tevbe ettiğin namaz af oldu mu? Ne af oluyor? Kazaya bırakmanın günah af oluyor. Namaz temeli duruyor muhtemelen böyle. Namazı kaza etmek namazlara da. Kaza etmek bunlara da. Hesabını yapacak. Ben kaç namaz kılmadım, onları kılmaya çalışacak muhtemelen böyle. Yani her vakitten mahşerde sorgulama var muhtemelen. Kılın namazlar o sevap bölümünde. Kılınmayan Allah korusun böyle, günah bölümünde muhtemelen böyle, günah bölümünde böyle. Bir de muhtemelen en zoru da kul hakkı. Kul hakkı muhtemelen. En zor bu böyle. Yani kaza namazı insan genel adı gayet eder. İçinden açlığının da öyle bir uykusundan insan fedakarlık edebilir. Hadi onu gayet etsin böyle. Ama kul hakkı, kul hakkı muhtemelen böyle. Bunu Rabbim affetmiyor muhtemelen böyle. Affetmiyor muhtemelen böyle. Bir gün yine Peygamber'in sonunda birisi, Ya Resulallah, ben Allah yolunda cihad etsem, şehit olsam, Rabbim beni affeder mi günahlarımı? Affeder muhtemelen. Kişi gitti, Cevrul Aleyhisselam Peygamber'e durumu anlattı. Peygamber çağırdı, gel bakalım buraya geldi. İle ile deyin. Ancak kul hakkı affolunur bak. Yani bir insan şehit de olsa, şehit her günah kefaretidir bak, şehit böyle. Yani bir insan Allah'ına şehit olabilse böyle, yani yaptığı o cihadı, gayreti Allah yolunda olsa, kişi şehit olabilse, kazamız affoluyor zaman bak. Orucu affoluyor muhtemelen böyle. Kul hakkına gelince, şehit olsa affoluyor muhtemelen böyle. Affoluyor. Bir gün İslam ordusu bir yere mola vermişler. Orada bulunan biri de bir tuvalet ihtiyacı oluyor. Tabii çölde ne yapıyor? Uzak bir yere gidiyor. İşini görüyor. Nasıl da bunlar gitmezler diyor. Orada bir kestir almış şey böyle. Orada böyle. Biraz da fazla kestirmiş elini olmadan. Bir kalkıyor bakıyor. Orada gitmiş muhtemelen. Görünmüyor. İzliyor böyle. Devesi yok. Deve de gitmiş. Hepsi su orada burada. Yani şöyle kişinin yiyeceği suyu, devesi onun yanında bu intihar atmadı. Öyle bir yani yüzde yüz gibi böyle böyle. Akşam bize olmuyor artık böyle. Artık sağa bakıyor, sola bakıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor derken böyle. Halayma da korkuyor. Tabii şöyle yol izi bilinmez. Akşam artık olmuş, hava kararmış. Karşıdan bakıyor, bir ışık görüyor. Işık görüyor karşıdan. Işık görüyor ama bu yerine nasıl bilmiyor bunun yerine olduğunu böyle. Yani düşman da olabilir, bizden ama acaba böyle böyle bu. Bir yavaş yavaş böyle görünmeden bazı sürünerek, yürüyerek böyle öyle gidip bakıyor. Yaklaşık zaman bakıyor, orada kuru okuyorlar muhtemelen, kuru okuyorlar böyle. Tabi okularını duyunca elhamdülillah Allah şükür diye benim din kardeşlerim bunu sevmiyor böyle. Gidiyor oraya böyle. Tabi selam vermek okunurken, siz okunurken oturuyor muhtemelenler. Toplanmışlar. Bayağı bir kalabalık grup. Kur okuyor böyle. Biri okuyor. Öbürü dinliyor. Diyerken böyle okuyorlar. Kur okuyorlar. Bu çok yorulmuş o anda. Buralmış, daralmış, sıkılmış, korkmuş ya da bir şeye kaybedince uyku basıyor bunu orada şu anda. Biri diyor ki, gel yat bakayım benim imamım böyle böyle derler. Dizine bunu yatırıyor, yat bakayım buraya böyle diye. Yatıyor, uyuyor orada böyle. Uyunuyor böyle, daha sabah ezanı olmadan, yani imsak vakti, yani seher vakti uyanıyor, bakıyor, kimse yok yanında böyle. Gitmişler bunlar böyle. Biraz hava hafif aydınlanınca, daha güne hücre olmadan, bir de bakıyor, bunun yer mezarlıkmış muhtemelenler. Onlar ne ruhlarmış onlar muhtemelenler, ruhlar böyle. Mezarlık bunlar ruhlar. Kur'an okuduğuna gelmişler bir araya, onu okuyor muhtemelen böyle. Yani orası öyle bir âlem muhtemelen böyle. Yani Allah dostlar, iyi insanlar yani böyle, iyi insanlar toplanırlar orada böyle, Kur'an okurlar, zikir ederler, sohbet ederler kendi aralarında böyle, namaz kılarlar aralarında. Allah dostlar cezalı. Bakıyor, bunu diyen mezarlık. Ha, demek ki bunu ruhlanmış bunlar böyle diye böyle. Bir de bakıyor, başın altında taş. Taş böyle ama ona yumuşak gelmiş yatarken tabi o taş mı aslında o? Kalkıyor oradan, şu etrafına bakınıyor. Altlara geçiyor, hızlı böyle. Altta, tek tıkan böyle. Bir kişi bir geçiyor, uşak gibi böyle, at geçiyor böyle. Biraz sonra yine geçiyor böyle. Allah kim bunlar derken böyle. Tabii o anda buna keşfi açılıyor muhtemelen ben. Yani kul böyle daraldı mı, daraldı mı kul, bunaldı mı kul, Allah yolunda cezalıyor. O anda kişinin gözüne böyle kalkar mı? Herkes olur böyle böyle. O hali gelse kişi böyle. Ona bakarken arkadan bir at geliyor. O at ama hafif ayağı topluyor atın arkayan birisi. O at koşamıyor, yavaş geliyor. Üstelik tabii sahibi var, binek bir kişi var üzerinde böyle. Bu çıkıyor ona yol doğru, öne geliyor. Selamun aleyküm selam. Arkadaşlar siz kimsiniz böyle diyor. Biz diyor filan ya da savaştan geliyoruz diyor. Biz savaştan geliyoruz diyor böyle. Kim bunun arkadaşı bu şehirde at eden? Onlar bizim arkadaşlar şehit oldular bunlar. Onlar şehitler diyor. Onlar direkt geçimeyle atla, yani mağlup atla cennete gidiyor, cennete gidiyor böyle. Peki sen diyor, ben de şehit oldum diyor. Ama diyor, benim size kulak olduğu için diyor, bir anda geri kaldım diyor. Bizim kulak koyamayız yani oraya böyle. Peki diyor, ben size yardımcı olayım diyor. Bana kulakım var diye, yardımcı olayım diyor. Benim diyor, param var diyor, evde diyor. Ama bilmiyorlar beni diyor. Nereden sen? Humusluyum diyor, humus. Yani Suriye'de muhtemelen. Buna giderken, önce Hama, Halep, önce Halep, Hama, sonra humus geliyor. Sonra Şam böyle. Aynı güzel kartlar böyle. Ben diyor, humusluyum böyle diyor. Benim babam da şehit oldu. Benim bir annem var, bir kız kardeşim var böyle diyor. Eğer sen diyor, Allah'a yaşamayı ilk yapıp işiyorsan, humusa git diyor. Bunu tarif ediyor. İşte filan cami, filan sokağa gir oradan böyle diyor. Alçak bir ev bağışlayın beni böyle. Kapı vur diyor. Kardeşim çıkar diyor. Annem görüşme istedim söylesin diyor. Annem içi alırsın o zaman diyor. Anneme de ki diyor, ben diyor para biriktirmiştim biraz diyor. O zaman aldım paralar. Onları ben küpe koymuştum böyle diyor. Annem bilmiyor bunları diyor. Annem oradan para alsın diyor. Filan filan benim borcum var diyor böyle. Onları versin diyor. Kalın olsun onlar kalmaması böyle diyor. Bu tabi sabah namazını kılıyor ondan sonra. Oraya gidiyor mu? Humus'a gidiyor bu. Evi buluyor mu? Kapı vuruyor. Kısa çıkıyor bu şekilde. Ben diyor abim gönderdi diyor. Anneye görüşmem lazım böyle. Annesini çağırıyor bahçeye. Oturuyor bahçede. Anlatı durumu. Ve o boşta veriyorlar muhtemelen böyle. Yani bir insan bakını şehit olsa kul hakkı, kul borcu ödenmiyor, ödenmiyor muhtemelen böyle. Kul hakkı deyince yalnız para değil de borç değil muhtemelen böyle. Haksiyere döver, haksiyere hakaret eder, aşağılar, hakkına girer, sırrına girer, yani bahçesine, komşusuna girer, bir meyvesini alır yer, yani çalar, çırpar, döver, söver, neyse muhtemelen böyle. Tabii bir de para da böyle, aldığını vermez. Vermezse, bundan olduğu kul hakkı muhtemelen böyle, kul hakkı böyle. Mahşer yerinde ne kadar o hakkı olan kişi bunun yakında olsa, helal etme hakkı muhtemelen muhtemelen. Hakkım istemem böyle. Nasıl alıyor? Sevap alıyor, sevap alıyor böyle. Tabi Allah'ın bir adaleti var tabi böyle. Alacağın ne kadarsa, oruntulu şekilde alıyor bunun sevabından, al bakalım. Nasıl bir şey böylece. Peki ama karşılığın sevabı yok. Veyahut da zalim insan, çok ürünleşmiş kişi böyle, alacakları çok, dünyada yolluyum değil mi sen? Kişi mesela çok aldatmış, şu yapma böyle. Mahkeme verirse sıraya girecek. 100 sene sonra sıraya girecek bu kişi muhtemelen. Alacak çok bir şey böyle. Şimdi hoca bu sefer, bunun günü alınıyor, onu yıkıyor. Başka unutma. Yani sevabı yok diye kurtulmuyor muhtemelen böyle. Sevabı kurtulmuyor, ne alıyor? Bu sevabı alacaktı, kişi ne yapıyor? Bunun günahını alıyor günahından. Bunun günahı azalıyor muhtemelen böyle. Azalıyor. Bunun için muhtemelenler çok kapatır kul hakkından böyle. Kaçmak lazım böyle. Helallaşabilirsen en iyisi o tabii. Helalse bu böyle. Hatta gıybet mesela. Arkasında dedikodu yapmak, çekiştirmek. Şimdi hac yolunda bir kişi içki içemez tabi, kimse muhtemelen böyle. Yani hacca giden bir insan hac yolunda hatta Kâbe-i Beytullah'ta haşa Allah korusun içki içse herkes ona engel olur, deli derler bunu beraber. Ama ne dedikuyap, gıybet yapalım. Otururlar bir araya, işte oğlu böyle, kızı böyle, o zaman da böyleydi, bu zaman da böyleydi, karışır muhtemelen Allah korusun da. Hep kul hakkına giriyor bunlar muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor bize muhtemelenler ayet-i kerimesinde Ya eyyühe amelü tuğbilan tevbeten nasuha. Ya eyyühe lezine amelü ey müminler. Ey müminler. Tuğbu ilallahi Allah tevbe edin, Allah dönünüz. Tevbeten nasuha, nasu tevbesiyle. Nasu? Yani nasihat değil, nasihatlanmış böyle. Öğütlenmiş böyle artık. Tamam bunu azmetmiş, kesin böyle karını vermiş artık. Allah'a ona dönmeyecek artık böyle. Dönmeyecek. Yani böyle tevbe ediniz ama nasıl tevbesin böyle? O da onun böyle. Asa Rabbiküm en yükefi anki seyyatüküm. Bir yapar böyle buyuruyor. Rabbiniz günahınızı tekfir eder. Örter. Gizem günahını böyle. Affedeyen günahını böyle. Yüzyıkın cennetin ve kulun cennete koyamıyor. Cennete böyle. Cennet bakmadığında. Yani kul günde, dünyada tevbe nasıl yaparsa Allah'ın izniyle elhamdülillah böyle. Tabi kul hakkı dışındakiler. Yalnız şu da var aziz cemaatimiz. Halk arasında yalnız bir anlayış var böyle. Ne diyorlar? Ya filan boş namaz kılıyor. Neden? Onun çok kul hakkı var. Boş değil muhteremler. Eğer bir insanın kul hakkı çoksa ibadet çoğalsın muhterem böyle. Daha çok namaz kılsın, daha çok Kur'an okusun, hayır yapsın, yapsın, çok yapsın ki ne olur böyle? Sevap çok olsun derimde. Ne olur? Ahir zengin olur derim böyle. Yarın eğer bunun sevabı çok olursa, mah alacak da gelse bile alsın, alsın der, yine kalanı getirir derim böyle. Yani dünyada fakir bir insan derim. Borçlanmış değil mi mesela? Ödeyemiyor ki bunları böyle. Ödeyemiyor derimde. Ama zenginsin, ne yapardın mı derim? Tamam, Allah çıkar karşısına, Allah az bakım öyle. Gene karşısında olur muhtemelen böyle böyle. Halk arasında yalnız bir algı var bu, algılama var muhtemelen böyle. İşte boşta namaz kılıyor. Hayır, hayır muhtemelen. Daha çakılması lazım muhtemelen böyle. Daha çok Kur'an okusun böyle. Allah'a zikretsin, tevbe etsin. Hayır yapsın çok yapma böyle. Sevap çoğalsın ki böyle, Kur'an kendisine muhtemelen böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Et-Taibi Habibullah. Bak muhtemelen, şu müjdeye. Tevbe eden Allah'ın sevgili kuludur. Habibullah. Habibullah. Tevbe eden. Allah kulunu seviyor tevbe. Tevbe eden böyle. Yani kul farkına vardı ki gittiği yol değil. Çıkma sokak muhtemelen. Şeytan yoldur. Nefis yolu böyle. Sonra dünyada bile muhteremler Allah yolunda hiçbir tehlike yok. Yani böyle. Kişi namaz kılar, oruç tutar, konu okur, zikir eder, hayır yapar, selam verir ama sonu yok mu pişmanlığı muhtemelen. Ama her haramda bir tehlike, bela var muhtemelen. Bela var böyle. İçki içer, tehlikeli muhtemelen böyle. Bir gün Lokman Aleyhisselam diyor ki oğlu yeni gelişim delikanlıymış. Bunu aklına kaldırmışlar. Yani demişler şarap içelim. Bu da babası çok bağlı babasına. Sonra bir şey yapmıyor. Babacığım diyor, arkadaşlar beni çağırıyorlar böyle diyor. Şarap içmeye diyor. Gideyim mi? Oğlum ben götüreyim seni diyor böyle. Bak bu tarafta. Ben seni götürüyorum böyle. Hakikaten götürüyor bunu böyle. Erken akşam da hemen götürüyor böyle. Çürü bakıyor, oturmuşlar. Güzel konuşuyorlar, ödüyorlar böyle. Yavaş içmeye başlamışlar. Güzel güzel muhabbette şunlar bunlar. Tatlı bir sohbet ediyorlar bu şekilde böyle. Baba iyi mi bu şey baba diyor. Ama baştan dönemişim ama dönüyor böyle. Sonra bir de geç götürüyor beni. Artık gece arası geç muhteremler. Tek giden baklar böyle. Yine oraya gidiyorlar bakıyorlar. Oh! Biri sızmış, biri kusmuş, üstünü pislemiş, altını eşlemiş. Kavga etmişler, sövmeler, küfürle biri saldırmalar. Ortada karma karışık. Aman aman baba diyor. İşi on böyle böyle diye. Yani başı bunun böyle güzel görünür. Ama sonra böyle muhterem böyle. Yani en sam arkadaşlar içki içmeye giderler, mutlaka kavga çıkar muhtemelen. Kuma oynamaya giderler, sonra kavga çıkar muhtemelen. Yani düğünde, sağda, cazdan, mağazda değil mi muhtemelen? Kadın şunun yüzünden böylece, yani dünyada bir belalı bir şey muhtemelen böyle. Belalı bir şey bunlar böyle. Değil mi? Otur Kur'an, evde Kur'an oku, namazını kıl, değil mi? İnsan bir huzur gelir muhtemelen, tat gelir bana muhtemelen böyle. Yani dünya peşin sevabı bunlar böylece. Etamin zembi kemel la zembele. Kim tevbe ederse O kişi ne gibi? Hiç günah yokmuş gibi. Kemel la zembele. Hiç günah işlememiş gibi olur muhtemelen. Bir insan gerçek tevbe ederse hiç günah işlememiş gibi olur. Tertip olur muhtemelen. Elhamdülillah Allah şükür muhtemelen böyle. Bu ümmete mahsus Allah'ın bir adaleti muhtemelen. Ümmete Muhammed'e mahsus. Müzah Muhammed böyle. Yani günahı kişi tam aranıyor, temizliyor. Hiç günahsız hale geliyor diyor böyle. Yine böyle. Yani Allah'a tertemiz gidiyor muhtemelen. Öyle zamanlar böyle. Elhamdülillah böyle. Taşımıyor kabre, mezara böyle günahlarını. Yine bu diyor Aleyhisselam Hazretleri, İzâ tâbel abdü. Bir kul tevbe ettiği zamanlar, yani gerçek ettiği zamanlar, enstallâ hafazete, zünûbü, Allah o kulun günahı unutturuyor meleklere. Hafize melekler muhtemelen. Bu melekler bunu hafız ediyorlar, alıyorlar bu günahlarını. Hem yazıyorlar, melekler hafızda kalıyor bu günahlarla. Kul tam böyle tevbe ettiğim günahlarına Allah-u Teala o unutuyor meleklerin günahını. وَاَنْسَا ذَٰلِكَ جَوَارِحَهُ Bir Allah kulun ağızlarını unutuyor böyle. Biliyorsun mahşerde her uzun konuşacak bunu mahşerden böyle. Eli konuşacak bunu bak böyle. Ayak konuşacak bunu. Göz konuşacak mı tabi böyle? Vardım böyle bize. Görülmeyecek muhtemelen böyle. Böyle böyle. Ve Ali mevi minil erdi. Bir de günün içinde yerler, toprak unutacak onu var bakın. Şimdi de toprak konuşur mu? Konuşur mu? Muhtemelen böyle. Yani, konuşur muhtemelen böyle. Mesela bundan 100 yıl önce olsaydı, 200 sene önce olsaydı acaba nasıl olur bu? Yani toprak konuşur mu acaba? Ne topraklar? Atomlar muhtemelen. Evet. Atomlar. Aynı atomla birleştiği element dinle bunlar muhtemelen. Elementler muhtemelen. Bunlar konuşuyor mu? Konuşuyor muhtemelen böyle. Günümüzde muhtemelen. Günümüzde değil mi böyle? Sessiz cihazlar mı? Cihazlar muhtemelen böyle. Siz cihazlar mı? Ne yapıyorsun bu cihazlar muhtemelen? Konuşuyor muhtemelen böyle. Görüntülü var. Ses var günümüzde muhtemelen böyle. Küçük bir cihaz muhtemelen, küçük bir cihaz böylece. Küçük bir şeyine bastırın, bir düğmeye bastırın muhtemelen, konuşma başlıyor muhtemelen. Demek ki insanoğlu, ne abi insanoğlu böyle, insanoğlu böyle bir metal parçasını konuşturuyor. Nedir metal? Demir değil mi mesela? O da atom, o da toprak muhtemelen böyle. O da yerden çıkıyor muhtemelen böyle. Çalgı aletleri mesela böyle. İnsanlar konuşturuyor onları değil mi? Konuşturuyor onları böyle, böyle, böyle. Şimdi mesela günümüzde kamera var mesela. Kamera değil mi böyle, böyle? Hem gözetiyor böyle, böyle, böyle. Kameralar böylece. Çok suçlu oluyor, yakalanıyor muhtemelen. Polis geliyor, hemen bir kameraya bakıyor böyle. Ne kadar yüzünü gizlice sakladı kendisine böylece. Onun gözden, şeyinden yüz hatlarını anlıyor, buluyor mu polis onu böyle. Onu büyütüyor onu böyle. Laboratuvarda, polis laboratuvarında gözü, rengini, kirpi, hepsini böyle bunları tek tek beden çıkarırlar böylece. Nerede, nereye girmiş? Kameralar vardı mesela böyle. Bak kamera bir cihaz mı? Cansız mı tabii böyle? Bir de konuşuyor benim değil mi? Kamera mesela sesi alıyor. Sesi alıyor mesela. Sesi alıyor böyle böyle. İşte mahşerde bu dönemler ne olacak? İnsanın kendi organları konuşacaklar. Göz bir haram baktırmayacak muhtemelen böyle. Dil, el, ayak yapıcı şahitli mahşerde muhtemelen yapacaklar bunlar. Bir de günah işlediği yerler. Tabi sahabe işlediği yerler muhtemelen böyle. Mesela yazın gitmiş, bir piktiğe gitmiş böyle. Müslüman bir cemaat. Oturmuştum böyle. Kur'an okumuşlar, zikretmişler böyle, sohbet yapmışlar. Namaz kılmışlar orada, ezan okumuşlar orada. Ne güzel muhtemelen böyle. Bir içki içiyor mesela. Kumar oynuyor böylece. Bilmem ne yapıyor orada böyle. Yani ölümü unutan gaflet. Allah korusun. Allah. Ama unutmakla ölüm gitmiyor ki muhtemelenler. İnanma. Ölüme inanmışsın ama. Yine ölüyor muhtemelen böyle. Yine insan böyle. Peygamber bir gün şöyle bir arşama dertleri, helekel müsebbifun buyurdu. Üçte böyle. Helekel müsebbifun, helekel müsebbifun, helekel müsebbifun. Helek oldu müsebbifler. Helek oldu. Helek oldu onlar böyle. Kıylemen ya Resulallah. Benim ya Resulallah. Kim ona ya Resulallah müsebbibiler? Yakul sebe estağfirü. Hemen tevbe etmez de, ya bak artık sen işte bir namaza başlasan ben. Şuna bak derken böyle, işte yakın tevbe ederim ben. Bak onu böyle. Sebe estağfirü diyor böyle. İleri tevbe ederim, tevbe ederim. Bunlara tevbe nasip olmuyordu Peygamber böyle. Helak oldu, helak olmadı. Neden? Niye onda tevbe edemiyor? Kalbi kararmış mı sen böyle? Kalp karardı mı? Kalp duyarsız olmalı. Artık günahdan çekilme muhtemelen böyle. Mesela bir çocuk bile böyle ilk defa bir şey çalacaksa bir yerden çalacak böyle önce korkar, çekilir, böyle titre mitre bir acayip olur muhtemelen böyle. Yani çocuk olsun bir konuda böyle. Yani bir insan ilk defa kılıçlı zamanlar eli zor gider olur böyle böyle. Yani zor gelir böyle, ona zor gelir böylece. Ama bir defa yaptı yakalamadı mı da o ele bir şey geçti muhtemelen. İkinci biraz daha derken alışır, sonra bağımlı olur muhtemelen, bağımlı böyle. Yani iti olmasın mı onu yapar kişi böyle. Bağımlı olmasın ondan sonra. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Ezen Abdü, bir güneşlemeler bir kul, nükite fi kalbi, müritteden sevda. Kişi güneşleyince onun kalbinde bir nükte, bir nokta olur, sevda, kara. Nokta oluyor böyle böyle. İz oluyor böyle böyle. Kalbinde böyle. Ne kadar büyüktü bunun? Günahla orantılı. Mesela sabah kalktı, işe gidecek, hep yüzünü yıkadı, tuvalete girdi, yaptı neyse kalmıyor, yaptı kahvaltısını, namazını kılmadı muhtemelen böyle. Ya. Allah korusun muhtemelen böyle. Sonra bir insan sabah namazı kılmadı da günah ile başlarsa günü, o ki işi iyi gitmez muhtemelen böyle. Huzur bulamak için muhtemelen de. Yani sabah namazı çok mühim. Yani güne namaza başlamak. Bak. İki rekat farzı. İki de sünnet. Kısa muhtemelen böyle. Nasıl olsa lavaboya gidiyor kişi. Tuvalete gidiyor mesela sabah kalkan kişi. Tuvalete lavaboya gidiyor. Böyle. Elini yıkıyor onu mecburen. Bir alını çalkıyor, yüzünü yıkıyor. Bir de ellerini dişini yıkıyor, ayağını yıkıyor. Allah bu muhtemelen. Bir gün bir hoca efendi gitmiş de, büyük muhterem hoca gitmiş böyle. Hocam be demiş, ben demiş namaz kılmak istiyorum ama böyle bir türlü kılamıyorum bir ağır geliyor bana. Yani yük gibi kılamıyorum, ne yapayım? O zaman kolay var demiş böyle, namaz kılmak abdest al demişim böyle. Abdest al, namazını bıraksan efendim böyle. Bu sefer pek ya bunu yapayım, erse gidiyor abdest al diyor lavabodan. Ya abdest alınca hafifliyor. Yani. Namazı kılabilir miyiz muhtemelen böyle? Yani namazı için namazı gözle büyütmemek lazım muhtemelen böyle. Önce abdesti ama böyle. İnsan kendini buna zorlamalı muhtemelen böyle. Nasıl lavabo insan gidiyor? Yarı abdest oluyor muhtemelen zaten böyle. Biraz daha gayret abdest muhtemelen böyle. Kişi abdest aldığımız sonra namazı kolay kolay kılamıyor. Namazı kolay böyle. Demek ki bir kul güneşli zamanlar onun kalbinde nükteden sevda. Bir nükte nokta oluyor, iz oluyor, kara bir leke. İnsanın gönlü ayna gibi pırıl pırıl nur muhtemelen. İnsanın gönlü muhtemelen böyle. Nuru böyle muhtemelen böyle. Fiyin tabe. Tamam güneşledi ama farkına uyandı. Hemen tevbe etti. Pişman oldu. Suk ile mina. Hemen o silindir, yine parlar. Allah'a emanet olun. Fil ade, ama günah tek devam etti, tevbe etmedi. Zadet, hatta teazeme, fi kalbiye. Allah korusun tekrar yapar bu sefer, tekrar başlar bu sefer ne olur? Muazzam korku, böyle kararlar, lekeler başlar dolurmaya böyle. Derler kalbi kararmış, işte bu muhtemelen, kalp kararmadan evvel. Kalp kardım Allah korusun. O zaman kalp maneviyatta ölür. Yani duyarsız olur muhtemelen böyle. Günahtan çekilmez, imanı zayıflar. Yani Allah hatırlamaz Celle Celaluhu. Ölümü unutur, ahiret unutur, hesap günü unutur, bunları unutur böylece. Yani helal haram demez, her şeyine böyle. Yani günahtan bir sen çekilmedi mi, konuştuğuna dikkat etmez, yediğine dikkat etmez, içtiğine dikkat etmez. Alırsın batar batar, badanış yaptı mı? Değil mi? Batanış yaptı mı şeker? Gider muhtemelen böyle böyle. Demek ki ne gerekiyor? Hemen tevbe istiğfar muhteremler. Veya yine adı şey geliyor, bir ameli salih o anda muhteremler. Kişi mesela giderken yolda biraz tabi yazın, bu daha fazla oluyor. Kıyametin bir alameti kıyamet muhteremler. Yani kadınların soyunması muhteremler. Hadiste geliyor bunlara böylece. Kadın soyunmaları muhteremler. Yani şeytanın en büyük silahı kadınlar muhteremler böyle. Allah korusun. Ondan Allah tevbe nasip etsin onları kapatın inşallah muhteremler böyle. Şimdi bir erkek olarak mesela değil mi, kadına bir baktı. Yani bakmak niyeti olmadı. Önden geçerken görse, hipo çevirmese, bu af olur muhtemelen, bu yazılım af olur muhtemelen. Eline diyor muhtemelen böyle, bak. Böyle peygamber böyle. Niyeti bakmak değil, ama yürürken önden geçti, bir şey oluyor böylece, o gördü, orada kaldı böylece. Bu yazılım böyle. Ama bir de şu abi bir dönü böyle. O hemen kazmadı muhtemelen. Kazmadı muhtemelen. Şimdi ne yapma gerekiyor? Ya orada estağfurullah azim üç sefer demek gerekiyor. Veyahut da başka bir ameli salih. Mesela kelime-i tevhid böyle. O günahına kefaret alır böyle. Ne yapar? La illallah, la illallah, la illallah der muhtemelen böyle. Şimdi ne oldu muhtemelen? Bakınız. İki melek fark ediyor böyle. Sağdaki bunun amiri. Bu amir. Bu ona bağlı. Soldaki muhtemelen. Bu daha üstün melek makamı. Şimdi bir insan bir saat bir şey dediği anda hemen bu yazıyor. Kaydoluyor hemen. Hemen anlıyorlar. Kul günah işledi. Sonra hemen yazamıyor muhtemelen. Alayım mı kaydolamam böyle. Buna soruyor amirine. Yazayım bunu. Ya bekle. Belki tevbe eder. Belki amirine salih işler de boşlara kaybını karart böyle. Peki. Bekler. Tabi onlar bekleyen bir müddeti var onlar meleklerden böylece. İşte kul o anda uyanabilse muhtemelen böyle. Yine bir şey böylece. Hemen ya tevbe istiğfar ya da bir amel-i salih. Mesela hiç olmazsa bir Allah, Allah, Allah ise zikir amacıyla mı böyle? Kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah dese muhtemelen böyle. Sübhanallah bir hamdi gibi böyle. Sahabe şeyi getirse getirse. Şimdi diyor ki sağdaki melek soldakine dur bakalım bakalım. Bu ne kadar günah işledi? Şu kadar günah işledi böyle. Biz diyelim, biz yani şu anda böyle, buna bir rakama vuralım. Diyelim ki yaptığı günah 100 günah alması gerekiyor. 100 tane derece günah alması gerekiyor böyle. Ne kadar sahip yaptı? 200 derece sahip yaptı. Daha sahip geçmiş bu sefer. Ne diyorum şimdi böyle? 100 derece günahın çıkarılımından kalan 100 derece sahip yazamıyorum. Yani 100 derece hemen günah yazılıcı zamanlar yazılır böyle. Ama tevbe etti, kemiyeti getirdi, iki kat namaz kıldı, bir hayır bir şey yaptı onda böyle. Sadaka verdi cevabını mesela, bir şey yaptı yani, bir şey yaptı böylece. Ne yapıyor? Eğer sevabı günahından fazla ise dünyadan çıkarılıyor, kalanı sevap edilmiştir. Hiç günah yazılmıyor. Yani elhamdülillah muhteremler, rahmetli bizi rahmetli muhterem böyle. Bu iş ne gerekiyor? İnsan kendi dil alışmaları zikri, zikir mi, zikir mi, zikir mi, zikir mi, zikir Allah mı der böyle. En kolayı bu mu der böyle, kolay böyle. İnsan yolda hemen ne yaptı olmuş olmasın yolda. Başaramazsın bunu ben öyle. Tamam bir haram bir şey gördüm böyle. Abdullah'ım gideyim camiye, Abdullah'ım iki namaz kılayım. Çıktım gene gördüm. Maaş mı der böyle. Ama zikir mi, zikir mi der böyle, zikir böyle. Eğer dil alışsa buna muhtemelen, alışsa buna böyle. Hemen kişi böyle, estağfurullah, estağfurullah, la illallah, la illallah, la illallah, Muhammed Resulullah dedi mi? Aklına hemde, hiç günah yazılmıyor muhtemelen böyle. Bir de fazla ise, sevabı yazılmıyor muhtemelen böyle böyle. Yani zikir, alışma muhtemelen böyle. Alışma gerekiyor buna böylece. Bir insan mesela çocuk, demişler, koltuğum ne yapar değil mi? Anne değil mi? Anne der böyle. Anne der böyle var böyle. İşte kulla böyle bir sıkılınca eğer Allah diyorsa o anda Allah diyorsa Elhamdülillah zikir onun ruhuna girmiş bir tane böyle. Mesela bir korktu, çekindi, bir yara oldu, deprem oldu, bir şey oldu mesela. Bir Allah koyu bir kaza bir şey oldu efendim. Allah Allah derse geleceği o anda Allah anasını böylece. Bu yani zikir onun kalbi inmiş demektir muhtemelen böyle. Zikir muhtemelen böyle. Yani sahabı çoktur. Kalpten pası şile muhtemelen böyle. Zile kalpten pası. La illallah. Adı Fudayl bin İyaz denen böyle. Fudayl bin İyaz adında biri. Eşkıya başı. Şimdi diyorlar terör o zaman eşkıya denemişler böyle. Eşkıya başı. Yol kışkıya bunlar muhtemelen böyle. Bazı ormanların etrafında bunlar bir belli yerler var bunlar bu şekilde. Bir bu kişi çete kurmuş. Yani bir örgüt kurmuş kendi başına. Bunların başlarında. Yürü yarı, kapısı kendisinin güçlü kuvvet, hasta kestik. Bir örgüt kurmuş. Yol baykaları böylece. Bunun adamları varmış etraf köylerde, yakınlarına materyalar böyle. Ne zaman bir kervan geliyor, biri geliyor bunları haber veriyor. Fudel'e. Fudel işte falan yerde diyor, işte 50 develik bir konvoy, 20 develik neyse böyle ona göre bunu haber veriyor. Kome falan da şey çıktı, böyle geliyor. O genç şey bu başlıyor muhtemelen böyle. Eğer gelen mal yüklü deve konvoyu daha büyükse, baş tabii daha büyük muhtemelen. Az ona başlıyor böyle böylece. Yine buna bir haber getiriyor birisi. İşte filan yerden diye böyle yüz deve geliyor böyle. İpek falan yüklü böyle. Kıymetli eşyalar bu şekilde. Tamam ona bir avuç atıyorum tabii. Al bakalım git böyle. Ne zaman şuradan çıktı? Bununla esnaflarımız sağladığını tam gece arası sonra geçecek onların boğazından. İki tarafta yerleşici adamlarını at üzerinde görünmüyor. Bu kılıç çekip böyle başı kaldırınca hiç olmadı. Yani basmadı böyle. Kervan bunların boğazına giriyor yani. Giriş mıntakasına giriyor bunların şeyine böyle. Kervan içine bir hafız almış. Hafız muhtemelinde. Önde. Devede böyle. Onu da kuru okuyormuş hafızlarına. Kuru okuyormuş böyle. Tabii gece arasında ormanda, ıssız gecede yankı yapmıyor. Yankı yapmıyor böyle. Yani hafızla gerçi Allah'a aşkın bir varlık işte böyle. Yanık bir hafız böylece. Öyle sesle böyle. Kuru okuyor böyle. Bağıra bağıra böyle. Orman çığlıyor muhtemelen böyle böyle. Hudayl, eşkıya başı, at üzerinde böyle, Kur'an'da etkileniyor muhtemelen, bakma muhtemelen. Etkileniyor Kur'an'da böyle, bir 10-60 seneye giriyor böyle, kendi bir hal geliyor kendisine, kendi sanki geçiyor bu şekilde. Adamların hep gözü onu bekliyor böyle. İşaret versin, kervan girmiş artık, çıkacak buradan bu şekilde, vermiyor. Yanına geliyorlar. Ya Hudayl, bak kervan ne yapıyorsun? Bırakın gitsin böyle. Dokumanı böyle. Gidiyorlar. Sabah oluyor şimdi. Bu karar verir namaza başlamaya. Yani namaz başlayayım artık böyle diyor. Birini adamı gönderiyor. Çarşıya, pazara gönderiyor. Bir seccade. Cübbe. Sarık. Al getir bana böyle diyor. Tam namaz kılacak böyle. Namazı kılmaz biliyormuş kendisi. Çocukken kılmışlar çocukken. Getiriyor buna. Bu namaza başlıyor. Kaza da kılıyor. Boşa çok da böyle o zaman. Vakti çok oluyor bu şekilde. Seyir sırasını böyle. Vakit namazı kılıyor. Kaza kılıyor. Yine bir gün haber geliyor. Bir kervan gönderdim böyle. Ama o işi devam mı yine ama. Onu bırakmıyor böyle. O mesleği bırakmıyor yani. Devam onu böyle. Yine bir kervan geliyor. Kervan küçük kervanmış. O ilgilenmiyor kendisi böyle. Pusu kurduruyor adamlarına. Siz yapın baskını böyle diyor böyle. Bu gene namazında baskı yapıyorlar, indiriyorlar yolcuları, üstüne arıyorlar, devrim malları arıyorlar. Yolcudan birinin üzerinde emanet para varmış. Kendi para, emanetini vermişler. Bir hayır yerine verecek parayı Bağdat'ta. Oraya gidiyor bu şekilde. Şimdi bu kişi bakıyor böylece, Allah Allah, hadi benim malım alsın ama diyor, bu hayır parası bu. Bu ne abim acaba? Bir şeye bakınıyor, bir derviş namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Sarıklı, maraklı, cübbe giymiş, şöyle bir namaz kılıyor. Tamam. Hemen yavaşça görmeden oraya gidiyor. Bekliyor başı. Selam veriyor. Ne var diyor. Efendim işte eşkiler bize basın yaptılar diyor. Benim bize yaman para var. Bunları saklar mısın? Koy şöyle böyle. Elini sürmüyor. Koy şöyle böyle. Sen gitsen şöyle böyle diyor. Bu gidiyor tabi bu yavaşlayarak. Bu da böyle orada giriyor sıraya. Bu da arıyorlar. Derken artık bitiyor aramaları. İzin veriyor bunlara böyle. Alıyorlar bunlar lazım onlarını. Kendim ayrılınca bu geri dönüşüyor böyle. Geri dönüyor. Yiyeyim diyor o namaz kılınan dervişten diyor alayım paramı diyor böyle. Bir kere bakıyor, ooo, derviş oturmuş ya üzerine böyle, yatırıyor adamları, hop taksiyonu yapıyor paraları. Ama sakallı şey böyle, cübbeli, sarıklı. Namaz oturuyor böyle, para ortada böyle, alsın 50 altın, alsın 20 altın verirse taksiyon bu şekilde. Allah Allah, adam ya ben de rüyamı göreyim ya bu. Namaz kılıyordu az evvel böyle bak, sarıklı, cübbeli kısım bu şekilde bu. Bu bunların başı mıydı belki bunların bu şeylerken bence. Korkuyor tabii sakın be. Onu görüyor. Gel buraya diye. Al senin paranı duruyor böyle böyle diye. O paranı duruyor böyle diye. Gelip bakıyor hakkında o paranı var. Alıyor böyle. Gitti tamam gitti böyle. Gidiyor. Biraz dönüp geliyor bu şimdi böyle. Dağılmış öbürlere adamları. Bu tamamen duracak. O hocam bir dakika dur böyle diyor. Ben de merak ettim ya diyor. Ben de rüyamı görüyorum. Bu nasıl bir şey aklıma vermiyor bu şey böyle. Bunların başı sen misin diyor. Ne oluyor bunlara? Hude binat benim diyor. İsmi meşhur mu böyle? Hude benim böyle diyor. Peki diyor ne oluyor bunlara böyle diyor. İşte diyor ben tevbe namazı başladım böylece. Ama diyor bu kul hakkına giriyor bu sefer böyle diyor böyle. Bu ne olacak bu sefer böyle diyor. Öyle mi öyle diyor. Uyanıyor gene burada bakalım böyle. Uyanıyor böyle. Çağ arkadaşına bakın, gerisine bakalım diyor. Bunu mallar veriyor bunlara muhtemelen. Topluyor bu Hude arkadaşlarını. Ben diyor artık bu işi bırakıyorum böyle diye böyle. Ben ta Allah'a tevbe edeceğim diye ben bu işi bırakıyorum böyle. İsteyen beraber gelsin diye alsın buradan böyle diye. Herkese tabi dağılıyorlar. Bu şimdi oradan bir şehre gidiyor böyle. Bir aleme gidiyor gezice. Ben de Hude biraz benim. Şu kadar sene diyor işte eşkıya yaptım. Eşkıya'nın başını yaptım. Mallı mülkü herkesin aldığı ellerinde zor aldığı ellerinde. Ben şimdi ne yapacağım? Tevbe etmek istiyorum tam böyle diyor. Tamam diye kazanmazı kılarsın. Onu tutarsın diyor. Ama mesela kul hakkı var diyor. Ne yapayım? Hangi diyor kasaba halkı senin yörende bulunduğu yerden geçiyor olsa diyor ona dolaşıyor böyle diyor. Dolaşıyor böyle diyor. Camire git. Aman sahaya kalk diyor ki ey cemaat ben Hude İlyas Biyaz benim. Kimin malını almışsam kimi bir şey yapmışsam, kimi kalbime kırmışsam, kimi ısına vurmuşsam, sırtım gelsin vursun. Hakaret yapsın bana. Ama param yok. Param yok vermeye. Ama işim varsa işini yapayım. Yani eski külün olayım. Helksin bu sefer böyle. Gez bunlara bu sefer böyle. Geziyor. Yedisine gidiyor. Yedisine gidiyor. Yarı ağaç, yarı tok böyle, köy, kasaba böyle, her de geziyor bu, kabile dolaşıyor bu şekilde. Camilere gidiyor, namazına çıkınca cami kapısına dikiliyor. Ey cemaat, Hudeyli denen o pis adam, fasık benim böyle diyor. Ben Allah'a tevbe ettim, bu işi bıraktım. Ne oldu? Helix için sen bile böyle diyor. Ama param yok, yani işten iş yapayım. Kime vurmuşsam gelsin bana vursun. Beni işini yapın, beni dövün, beni sövün beni böyle diye helaksın bunlara. Helak verildi buna bundan bu şekilde. 7 sene sonra bu artık bitti diyor bu şekilde. Kalbi kıran getiriyor. Kâbe gideyim diyor bu şekilde. Hacca mıdır yani böyle. Hacca böyle işte yolda bir yanına alsa böyle onun bir devesine biliyor. Bana yürüyüp gidiyor. Öyle derken bu şekilde Kâbe'ye gidiyor muhteremler. Eskiden tabi yoktu Kâbe'ye böyle binalar. Açık mı ortada Kâbe. Karşıdan böyle Kâbe'yi bir yurtta görüyor. Görüyor. İki tane grup kalabalık toplamışlar böyle. Bir grup Kâbe'ye tavaf ediyorlar. Bir grup da oturmuşlar bir yerde böyle. Birisi dinliyorlar böyle. Bir alim gelmiş oraya. Sohbet yapıyor mu? Onu dinliyormuşlar böylece. Önce oraya gidiyor bakıyor bu şekilde. Ey nefsine isap edenler. Günah işleyenler, ümit kesme Allah'tan. Ayeti okuyor muhtemelen böyle. O zaman Allah'ım ve afşan seni benim adım böyle. Afşan beni diyor böyle. Ve elhamdülillah epey zamanı Kâbe'de orada kalıyor. Zamanın büyük evliyası oldu muhtemelen böyle kendisi böyle. Evliyası oldu. Hatta bir gece sonra yine döndü Bağdat'a Harun Reşit bir gece canı sıkılmış. Padişahı daralamışlar böyle. Yani diğer başta olsan insandı muhtemelen. Onda kalbi daralır, onda göze yaşarır, onda hüzün duyar tabii kendisi böyle. Gece sıkılmış bir gece. Uyku dönemi uyuyamıyor böyle. Sağ böyle uyanmıyor böyle. Çarptırıyor şeyini. Mabeyn diyormuş yakın adamını. Diye bir Allah dostuna böyle götürüyor bir yere böyle. Allah dostuna böyle diye. O da bunu Fudel'e getiriyor muhtemelen. Fudel'e getiriyor bu şekilde. Geliyor onun ziyaretine. Onun ziyaretine geliyor. Fudel diyor şimdi Harun Reşit. Bana bu nasihatte bulun bana böyle diyor. Benim kalbim karardı çok böyle diyor. Ya bundan bana sıkıntı geliyor. Gafleteyim ben diyor böyle. İbadetten zevk alamıyorum şu anda. Fiil alamıyorum böyle diyor. Ya biliyorum diyor. Manen düştüm öyle diyor böyle. Düştüm manen diyor. Kime fark eder mi tabii böyle. İlk işaretim ibadetten zevk fiil alamamam tabii. Ya tabii böyle. Yani bir Allah dostu İbadet zevk alamazsın, yanar muhtemelen böyle. Yani bizim kılın namaz gibi namaz kılsın, onun için o cehennem oldum ben böyle. Ya muhtemelen. Yani bir gidelim camiye tuttum böyle, bir namazı kılalım, aklı bir yerde, fikir bir yerde, kalp bir yerde, ne okudum falan diye muhtemelen böyle, gafete bir zaman kalır, onun sarıdan çıkarır, ooo kahkahada gülmeler, Allah kabilirsin. Ya muhtemelen. Harun Reşit de zaman tatmış mı böyle, o anda bir gaflete dalmış. Ya Fudayl, çok perişanım. İbadetten bana zevk alamıyorum böyle diyor. Kalbim karada çok böyle diyor. Gafleteyim diyor böyle. Darlıktayım böyle diyorum. Ne yapayım diyor. Buna şey soruyor muhtemelen şimdi diyor ki, ya Harun diyor buna, ya Harun diyor. Çölde kalsan diyor, çölde tek başına kaldın diyor. Yani kombe kayboldu, askerin herkesin kayboldu, deven yok yanında böyle diyor, çölde tek başına kaldığın diyor. Çölde nedir en büyük tehlike? Su. Susuz muhtemelen böyle. Susuz muhtemelen böyle. Bir iki günün susuz kaldım böyle artık. Artık ağzını kurdu, ciğerini kurdu böyle artık damarını kuracak diyor, susuzluktan böyle diyor. Tabii su çekildi mi damarda yoğunlaşıyor kanda, ölecek insan böyle. Artık bir kim mahallesin diyor. Karşıma dikili karşıya biri. Elinde su var ama diyor böyle. O zaman tasla tabii su yok bardak. Elinde de güzel tatlı soğuk su var. Böyle. Kuyu su almış böyle diye. Diyecek ki sana diyor Harun. Eğer malının yarısını verirsen sana bu verim dersi ne yaparsın diyor. Veririm diyor. Öleceğim orada diyor. Yani malısını veririm ben. Veririm ben diyor. Peki diyor. Suyu içtin diyor böyle. Kocaman büyük tas su böyle. İçtin suya böyle, kandın suya böyle, of diyor. Bütün artık damardan doldu, suya doldu böyle diyor. Ama diyor, 3-5 saat sonra diyor, su durmuyor yerinde, çıplak işte dışarı işte geldi su böyle diyor. Ama çıkamıyorsun böyle, burası oldun diyor. Oldun böyle, tıkandın diyor. Şiştin diyor böyle. Tam idrarın geldi diyor, muazzam diyor, burası doldu diyor, şiştin diyor. Yok, ıkırıyorsun diyor, çıkamıyorsun böyle diyor. Tıkandı kaldı böyle diyor böyle. O anda biri gelsene karşısına gele, sana dese ki diyor, benimde bir ilaç var, onun ilaç var böyle. Ben sana bu ilaçını veririm, bunu içtiğin anda bir daha hemen sökersin bir anda böyle. Ama kalan malını bana verir mi dersin, verir misin diyor, veririm diyor muhtemelen böyle. Ey Harun diyor muhtemelen, ey Harun böyle bak. O kadar sevettim ama malım var ama diyor, suyu içip boşaltmaya yetmiyor bunlar muhtemelen böyle. İstemeden. Dünyada ben tamam böyle bana böyle buyuruyor muhtemelen böyle. İşte muhteremler Rabbimizle tevbeyi etmenizi buyuruyor. Tevbe Allah'ın sevgilisi oluyor. Allah kulunu seviyor muhteremler böyle. Tevbe eden kişi değiştirir mi? Değişir muhterem, değişir muhteremler. önce bir hafifler muhtemelen böyle. Yani kim böyle gerçek tevbe etsin, o kötü yolu bıraksın, pişman olsun, Allah'ın izniyle namaza başlasın böyle, İslam'ı tam yaşamaya gayret etsin kişi, kişi hemen bu anda bunu sezer muhtemelenler. Ne olur? Bir hafifleme. Bir işin sevinç muhtemelen böyle, işin böyle. Yani gönül aslında şiir tabi tevbe edince böyle, gönlün gözüyle işin doğuşlar var, ilhamlar var da böyle. İyi şeyler gün doğumu başlar işlerse böyle. Bu da bir hafif başlar, bir sevinç başlar muhtemelen. Sonra rüya alemi muhtemelen. Rüyaları değişir muhtemelen böyle. Güzel rüyalar görmeye başlar muhtemelen, güzel rüyalar görmeye başlar muhtemelen böyle. Güzel rüyalar görüyor. Allah dostunu görür böyle, sahabeleri görür, peygamberimizi görür, Kâbe'ye gider, Tâbet'te görür, Medine'ye gittiğini görür böyle. Yine namaz kıldığını görür böyle, Allah gece zikretini görür bu şekilde, yeşil dağlar görür böyle. Biraz da dağlar, yeşil dağlar burada böyle, görür böyle, rüyasında böyle. Bu makam anlamına gelir, yeşil dağları görmek. Uyanın zamanlar da böyle, kapağı gözünü de, yani uyanmasam da muhtemelen böyle. Bak tatlı rüyalar görür muhtemelen böyle. Rüyalar görmeye başlar. İbadetten zevk almıştır namazdan muhtemelen. Nasıl bir dondurmanın çayı değil mi? Zevki var mesela. Kişi bakıyor değil mi? Böyle, Almanya'da çay diyor. Değil mi? Bakıyor, bakıyor böyle. Şimdi demine bakıyor değil mi? Böyle. Oh tamam, tam demin güzel oluyor değil mi? Alıyor böyle. Onu diyor, hem içmiyorsun gibi. Değil mi? Şey, yudum böyle. Yudum işe böyle. Onun bir zevki alıyor muhtemelen böyle. Yok mu namazın zevki? Var muhtemelen. Vallahi var muhtemelen böyle. Namazda her şey muhtemelen ya. Namazda her şey muhtemelen böyle. Böyle. Bir tekbirin bebeğim. Bir tekbir, Allahu Ekber, yer göğe dolmuyor muhtemelen ya Rabbi. Allah'ın büyük azametini böyle. Allah'ın sonuna dikilme ya. Allah el bağla muhtemelen böyle, el bağla muhtemelen böyle. Okunu Sübhaneke ya. Allah tesbihat, tesbih hamd, Allah muhtemelen böyle böyle. Hele Fatiha suresi, Kur'an'ın özü, anası birinci sure böyle, Fatiha. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve başlıyor, Fatiha muhtemelen. Yedi kat sökte aşıyor kişi Allah'ın. Fatiha, Zam-ı Sûre, rükû ayrı, secde ayrı, etiyat ayrı, tesbihat ayrı bu şekilde böyle. Namazdan sonra zevk almaya başlar muhtemelen namazdan böyle. Namaz aldığı zevk, haramdaki zevk geçer muhtemelen böyle. İşte bu muhtemelen. Bu tevbe bunu kalır muhtemelen böyle. Yani namaza başladığı halde bir kimse, eğer ki namazdan daha zevk alamıyorsa, ama haram aklına gelince haramlar, yani aklına alkol geliyor, Allah korusun mesela fuhuş aklına geliyor, kumar aklına geliyor. Yani yine eski günleri aklına geliyor. Onlar daha buna tatlı, zevkli geliyor eski günleri. Namaz tatlı geliyorsa tevbe nasibi değil muhtemelen böyle. Çok dikkat etmek lazım buna muhtemelen böyle. Yani ibadetten zevk almak, tat almak muhtemelen böyle. Bir Allah demen muhtemelen böyle. Bir Allah demen cevap mıdır ya? Allah. Kim anlıyorsun mıdır ya beri ya? Allah cevap mıdır? Rabb alemi mıdır? Yerin göğün yaratan mıdır? Her şeyi gören, gözetleyen, denetleyen mıdır? Allah dönüyor sonunda mıdır böyle? Sonunda kul mezara giriyor, herkes gidiyor mıdır böyle? En yakınlarına kimse kalmıyor böyle. Kimse kalmıyor. Acil acele. Hele hava soğuksa, yağışıysa da acele mıdır böyle? Ama acil acil var. Acil var. Hemen çabuk götürülüyor. Çamura bırakıyor muhtemelen böyle. Evet, kefen tertemiz ama yetiyet çamur muhtemelen var. Çamışa konuyor bu yüzden böyle. Diri tahtası. Al sen çabuk tapmış, güneye böyle çabuk at bu yüzden böyle. Daha da kısa okunuyor. Hadi bakalım Fatih'e dağılmış muhtemelen böyle. Ne oldu? Kul nerede kaldı? Tek başta kaldı muhtemelen. Dünya tek geldi, yine tek gitti var muhtemelen. Dünya tek geldi insan dünyaya, yine tek gitti böyle. Diyen geldi ki, var mı malı mülkü yok değil mi muhtemelenler? Diyen geldi, malı ilk malı bir kundak oldu muhtemelenler. Öldü ne oldu? Tek bir serveti kefen. Yani hayat kundakla başladı, kefen noktalandı bak. Kefen noktalandı. Yani hayatın başladığı kundak, sonun noktası bir kefen muhtemelenler. Yani bütün dünya serveti olsun böyle. Devletin başkanı olsun, şu olsun, bu olsun böyle. Ne olsa olsun böylece. Tek onun hakkı dünya malından beyaz bir kefen muhtemelen. Aile mezar çapı muhtemelen. İstediği kadar zengin olsun, aile mezarın çapı muhtemelen. Çapı aile mezarı böyle. Üstü başka. Üstünün süsü ise muhtemelen böyle. Alttaki ne yapıyor, onu alabiliyor muhtemelen böyle. Bu için muhteremler, ölümü hatırlamak çok lazım. Ölüm lazım, hatırlamak böyle. Sonuçta mezarda tek kaldı muhterem, tek kaldı böyle. Kimse kalmıyor orada muhterem, kalmıyor böyle. Sadece rahat yatmıyor insan muhteremler. Melekler sorguları var, şunları var, bunlar var muhteremler. Çok şeyler var bu şekilde böyle. Tabi kazanın için orası için sarayı muhteremler. Rabbim nasip etse hepimiz İslam'ın teybi nasip etse İslam'ın teybi de Lillahi Teala Fatiha.